bandeko nanga nyoso babala na eko bala na suka molongo libale tonda zupe na masenginya na yaka libala e na yaka libala na yaka bohumbute na yaka libala na yaka gelasite na lambaka na ngonga soki famia mobali balingi na lataka na tango soki famia mobali esepeli Bolingo.